συνάδελφοι, πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε. Όπως λέει και ο Πολάκης, όλα αυτά μαζί και βαθιά ανάσα και ξεκινάμε. Πάμε να αλλάξουμε λάστιχα, γιατί ξαφνικά εκεί που πηγαίναμε μια χαρά στο δρόμο μας έπιασε αυτό που λέμε λάστιχο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, είναι αλήθεια. Οι δικοί μας φίλοι και συνεργάτες μπορεί να υπήρξαν ήσυχα, κύριε Καράου. Και οι ιδιοκτήτες βουλκανιζατέ. Αυτό είναι και το γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Μπορεί να υπήρξαν ήσυχα, κύριε Καράου. Και οι ιδιοκτήτες βουλκανιζατέ. Κατεβείτε, θα αλλάξουμε λάστιχο. Ρε παιδιά, ελάτε να βάλουμε όλοι μαζί ένα χεράκι να τελειώνουμε γρήγορα. Αυτό είναι και το γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Και εκεί που πηγαίναμε τόσο καλά, είχαμε μπει σε αυτό το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που οδηγεί στην ανάπτυξη, ξαφνικά πάθαμε λάστιχο. Αλλά ευτυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και το δικό του βουλκανιζατέρ, έχουν βάλει και έναν υπεύθυνο από βουλκανιζατέρ και αυτό επιβεβαιώνει και αποδεικνύει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Νομίζω και το μόνο που αποδεικνύει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το συγκεκριμένο πλεονέκτημα αυτής της αριστεράς, αποδεικνύεται από το βουλκανιζατέρ, από το λάστιχο, τη σαμπρέλα και όλα τα υπόλοιπα. Το είπε γενικώς στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έπρεπε να έρθει ο Παύλος Πολάκης να το διευκρινίσει. Μας κατηγορείτε γιατί ανοίξαμε το βουλκανιζατέρ, το οποίο ήταν έτοιμο από το 2009, αλλά είχατε ετοιμαστεί να το πουλήσετε για να γίνει ξενοδοχείο και σπα. Αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργεί και έχει μειώσει το τζίρο του διπλανού μαγαζιού πάνω από 60%. Και το ανοίξαμε και λειτουργεί. Το βουλκανιζατέρ. Όλα αυτά στη Βουλή χτες. Μη σας φαίνονται παράξενα. Αυτά είναι πιο χρήσιμα. Γιατί ένα βουλκανιζατέρ είναι πάντα χρήσιμο στην πολύ δύσκολη στιγμή όπου πάθει κάποιος λάστιχο ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μερικά βουλκανιζατέρ έχουν μέσα και άλλες υπηρεσίες. Να ακούσουμε όμως για ποιο ακριβώς βουλκανιζατέρ μιλάνε ο Πολάκης και ο Τσίπρας. Βουλκανιζατέρ σαμπρελά ρεβολουσιών. Φλάτζες, λάστιχα, περικοπές μισθών, πληστηριασμοί σπιτιών. Βουλκανιζατέρ σαμπρελά ρεβολουσιών. Κίνησα από την Αθήνα, ελάτε να αλλάξουμε ελαστικά και ηθικό πλεονέκτημα. Για τη Λάρισα να βγω. Βουλκανιζατέρ σαμπρελά ρεβολουσιών. Πιάνει λάστιχο στο δρόμο, πιάνει λάστιχο στο δρόμο. Εδώ θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ελαστικών. Πιρέλι Μνημονέλη, Μπρίτζε στο Τσεκεβάρα, Άννα Μισελέν, Goodyear ανάπτυξη, Dunlopy Παλαίο, Πολάκι Καταραίο, Κοντινεντάλος για τη βάρκα μα. Στη Λαρίση στο ποτάμι που το λένε ποινιό. Όλα τα ελαστικά μα σε 100 άτοκε μνημονιακέ δόσει. Ήταν φουιτ, έγινε πράξη. Πρώτη φορά ελαστικά. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή ήταν ελαστικά όλα, αλλά διαφορετική ελαστικότητα τότε, διαφορετικά ελαστικά τώρα. Έτσι λοιπόν, με αυτό το πολύ χρήσιμο βγήκε από τη χθεσινή συνεδρίαση μια προσπάθεια ακόμη της Βουλής να διαλευκάνει κάποιο σκάνδαλο που ένα κόμμα, μια μερίδα της Βουλής θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο, ενώ οι άλλοι δεν θεωρούν ότι είναι σκάνδαλο, ενώ αν ήταν ανάποδοι οι ρόλοι θα θεωρούσαν ημένο ότι είναι σκάνδαλο και η ιδέα ότι δεν είναι. Αυτά τα γνωστά που γίνονται. Και ενώ θα ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει η Επιτροπή για την Νοβάρτης, αλλά δεν θα έχει μέσα κάμερες. Ενώ θέλαν όλοι να λάμψει αλήθεια, τελικά θα βγαίνει και θα λέει ο καθένας ότι του έχει φανεί έτσι ακριβώς όπως το έχει αντιληφθεί. Ήθελε διαφάνεια ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάμερες όχι μέσα για να μην τα βλέπουμε. Τελειώνουμε με τα βουλκανιζατέρ, τελειώνουμε με τα χρηστικά. Πάμε τώρα στα πιο σημαντικά θέματα της ζωής, της χώρας μας, μάλλον της κατεστραμμένης χώρας μας. Δεν σας κρύβω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα αν αξίζει τον κόπο να έρθω εδώ στη Βουλή, να παραβρεθώ, διότι καταστρέφουμε τη χώρα. Διότι καταστρέφουμε τη χώρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Διότι καταστρέφουμε τη χώρα. Ωραίο είναι να το ζεις, αλλά είναι ακόμη καλύτερο να στο λέει αυτός που έχει κάνει πάρα πολλά για να καταστραφεί η χώρα. Δεν είναι μόνος του, προφανώς κανείς από αυτούς δεν είναι μόνος του. Δεν καταστρέφεται μια χώρα μόνη της. Θέλει πρώτον το λαό, να ψηφίζει, να εγκρίνει, να θέλει να καταστραφεί ή να μην θέλει να σωθεί, το ίδιο είναι, και βεβαίως όλους τους άλλους τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι συμπράττουν με άριστα αποτελέσματα. Αυτό που γίνεται σταθερά σε αυτόν τον τόπο είναι να καταστρέφεται ο τόπος, ενώ όλοι παλεύουμε να μην καταστραφεί. Για το θέμα των δύο αξιωματικών πάνω στον Εύρο, ρωτήθηκε χτες ο κύριος Νίκος Φίλης. Το θέμα των δύο είναι σημαντικό, σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό, στην πράξη, λοιπόν. Αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι το μείζον. Είναι σημαντικό, θα κάνουμε κινήσεις για να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Επαναλαμβάνω. Μισό λεπτό, κύριε Φίλη. Το κρίσιμο θέμα σήμερα που κουβεντιάζουμε είναι αυτό. Αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Τον ακούσατε. Δεν είναι και τόσο μείζον θέμα. Δεν ενδιαφέρει τους πολίτες. Τώρα, ποιος ορίζει τι ενδιαφέρει τους πολίτες, είναι ένα ωραίο θέμα. Προφανώς ήθελε να αποφύγει την όποια απάντηση. Αυτά χτες από τον Νίκο Φίλη. Σήμερα το πρωί ο Γιάννης Μπαλάφας για το ίδιο θέμα. Είναι μείζον ζήτημα, λέτε, κύριε Μπαλάφα. Δεν μπορεί να κρίνεις μια δήλωση του Μπαλάφα, λέω τώρα. Ναι. Αν δεν δεις ότι, ας πούμε, το μείζον στη χώρα, το μείζον από τα πράγματα, μπορεί το άλλο να είναι νούμερο 2, αλλά το μείζον σήμερα είναι η πορεία της οικονομίας, είναι η πορεία εξόδου από το μνημόνιο τον Αύγουστο, είναι η πορεία τέλους του τριετούς προγράμματος και τέλους της κοινής επιτροπίας. Και ο Φίλης και ο Μπαλάφας δεν τα θεωρούν και τόσο σημαντικά. Μάλιστα, ο Μπαλάφας το πήγε και πιο πέρα, τον ρώτησε για τους φαντάρους, για τους αξιωματικούς. Δεν είναι και τόσο σοβαρό θέμα, μπορεί να είναι δεύτερο θέμα, αλλά τα σημαντικά είναι αυτά που λέμε εμείς, η δική μας η ατζέντα, η ανεργία, η έξοδος. Ποια έξοδος? Από το μνημόνιο. Η ανάπτυξη που έχει έρθει και τη βλέπουν μόνο τα χαρτιά και οι αριθμοί και κανένας άλλος απολύτως από τους 10-11 εκατομμύρια πόσοι είμαστε εδώ τρόφιμοι σε αυτόν τον τόπο. Πολύ ωραίες απαντήσεις, το συνηθίζουν αυτό τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρίσκουν μια εφεδρική απάντηση, ένα ωραίο ψέμα, μια ωραία υπεκφυγή όταν πρέπει σχεδόν κάθε μέρα να αναγκαστούν να πούν μια υπεκφυγή ή ένα ωραίο ψέμα. Δεν είναι ικανοί, μάλλον δεν τους ενδιαφέρει ούτε κάτι σωστό να στήσουν έτσι για να ρίξουν στα μάτια των χαχόλων μια απάντηση που να φαίνεται ελαφρώς αληθοφανής. Ευτυχώς όμως που υπάρχει ο πρωθυπουργός μας, ο Αλέξη Τσίπρας, και πρόεδρος των δύο που ακούσαμε και σύντροφος των δύο που ακούσαμε μόλις, ο οποίος θέτει τα θέματα τα εθνικά στη σωστή βάση. Ξεκινήσατε με τα θέματα που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική. Θα πω όμως ότι πράγματι η κυβέρνηση αυτή χειρίζεται τα εθνικά θέματα με επιπολαιότητα. Με επιπολαιότητα. Η κυβέρνηση αυτή χειρίζεται τα εθνικά θέματα με επιπολαιότητα. Με επιπολαιότητα. Ενώ φαίνεται ότι τα χειρίζεται με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο, με τη σοβαρότητα, τη μεγάλη και την τεράστια που έχει σε όλα τα θέματα που χειρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, όταν το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι τα χειρίζεται με επιπολαιότητα, δεν μπορούμε εμείς να το αμφισβητήσουμε. Ενώ, ξαναλέω, η εικόνα που δείχνει αυτή η κυβέρνηση, ειδικά στα εθνικά θέματα, είναι εικόνα σοβαρότητας, τεράστιας, απίθμενης, αμέτρητης σοβαρότητας. Παρ' όλα αυτά, αφού το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξέρει προφανώς περισσότερα. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε κάτι πιο λαφρύ, να το πούμε μαντινάδα. Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου. €12 τη μερίδα τα μπιζέλια, 12 τις φακές, 12 το μπιφτέκι, 12 το κοτόπουλο. Ότι πάρεις 3 φράγκα που λέει και ο Χάρη Κλίν. 12 και εμένα μπάρμπα. Φίδια, σκορπιούς, έχυρνες και 40 ποδαρούζες. Φίδια. Φίδια. Όχι φίδια, όχι φίδια. Είναι ο Παύλος ο Πολάκης, του οποίου το πέταγμα κάποιοι το ζηλεύουν, όπως ανέφερε στη μαντινάδα που μας είπε χτες από την Βουλή. Μισό, όχι ολόκληρο, μισό άνθρωπο, θα ήθελα να ξέρω, όλοι φαντάζομαι, που ζηλεύουν το πέταγμα του Πολάκη. Και ποιο είναι αυτό το πέταγμα του Πολάκη, πώς το έχει φανταστεί ο ίδιος? Γιατί όλοι εμείς δεν έχουμε τέτοια φαντασία που να φανταστούμε τον Παύλο τον Πολάκη να πετάει πάνω ψηλά και κάποιους από κάτω να τον ζηλεύουν αυτό το αγέροχο πέταγμα. 2.11.208.200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία και κατανόηση και στοργή και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας με mail, ένας από αυτούς. Η διεύθυνση ηλεκτρονική είναι studio@realfm.gr. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με SMS γράφοντας Real, αφήνετε κενό και όλο αυτό το στέλνετε στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Τον ήχο ρυθμίζει η Κατερίνα Βουτσά και με μια ωραία εικόνα θα αρέσει σε αρκετούς. Την έχετε φανταστεί για άλλους στο παρελθόν, αλλά τώρα θα τη φτιάξουμε με τον νυν Πρωθυπουργό. Με αυτή την ωραία εικόνα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, είναι αλήθεια. Θα είμαι στον Κορυδαλό μετά τις εκλογές. Πήρα τον κακό το δρόμο και την ευκολή ζωή. Φέραμε το χειρότερο μνημόνιο και ότι με τη διαπραγμάτευση που κάναμε στην πρώτη περίοδο διαλύσαμε την ελληνική οικονομία. Η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Ξαφνικά ένα πρωί. Θα είμαι στον Κορυδαλό μετά τις εκλογές. Στο κελί νούμερο 1. Στο κελί νούμερο 2. Στο κελί νούμερο 3. Στο κελί νούμερο 5. Στο κελί 33. Νίκαν στο Κορυδαλό. Μετά τις εκλογές. Είχα ματιά 13. Είναι αλήθεια. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Και θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, είναι αλήθεια. Θα είμαι στον Κορυδαλό μετά τις εκλογές. Μπορούμε να περιμένουμε. Έχουμε υπομονή, ο λαός για τέτοια, όλοι μας. Έχουμε υπομονή. Άντε με το καλό, να το πει κανείς τώρα για τους λόγους δεν ξέρω, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο ίδιος που το είπε χθες. Προφανώς πάντα υπάρχουν λόγια αν έχει κανείς καλή διάθεση και κέφια. Και κέφια για Αντάρτικο, γιατί μπορεί εσείς να μην τα έχετε, ο λαός που λέμε, αλλά ο κουρουμπλής τα έχει. Συγκεντρώνονται όλα τα πυρά επάνω μου, γιατί ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η δική μου σχέση με την ευρύτερη κοινωνία στον χώρο της κεντροαριστεράς, και αυτό τους ενοχλεί. Εάν θέλετε να κάνουμε Αντάρτικο, θα το κάνουμε, αλλά θα προσέχετε πώς χρησιμοποιείτε το όνομά μου. Ο χαμός δηλαδή έχει να γίνει, μην τα βάζετε με τον κουρουμπλή, γιατί θα σας έρθει Αντάρτικο στο κεφάλι. Δύο εκδηλώσεις βλέπω εδώ, οι γειτονιές της Αθήνας κάνουν, πασχίζουν οι άνθρωποι, καταρχήν από τα νότια, γιατί είμαστε και κοντά. Οι αγώνες των γυναικών πιο επίκαιροι και αναγκαίοι από ποτέ. Εκδήλωση συζήτηση στην πολιτική-πολιτιστική Λέσχια Μπάριζα. Αυτή βρίσκεται στην Γλυφάδα. Την Κυριακή μεθαύριο, 11 Μαρτίου στις 7.30 το βράδυ, στο χώρο της Λέσχης. Ομιλήτρες θα είναι η Σοφιάνα Λούβρου, μέλος Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, και η Νατάσα Κεφαλινού, συμμετέχει στη φεμινιστική κίνηση Καμία Ανοχή. Όλα αυτά θα γίνουν στον χώρο Αμπάριζα, Ελευθέρου Ανθρώπου 99 στην Τερψιθέα, πάνω στην Γλυφάδα, την Κυριακή στις 7.30 το βραδάκι. Και στην άλλη άκρη της Αθήνας τώρα, η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης με τη συμμετοχή μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ηλίου και το Μουσικό Σύνολο Ρωμιοσύνη. Το Σάββατο 10 Μαρτίου στις 7 το βράδυ και εκεί στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, Αγίου Φανουρίου 99 στο Ήλιον, θα απευθύνει χαιρετισμό και ο πρέσβης του κράτους της Παλαιστίνης. Αυτά στο Ήλιον, τα προηγούμενα στην Γλυφάδα. Τώρα λαός. Χθες τα έπινα με τον φίλο μου τον Ηλία και τι μου είπε για την Τουρκία. Η ελληνική και η Τούρκη διπλωματία τα έχουν κάνει πλακάκια για να ανταλλάξουν τους 8 με τους 2 και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Τρελό, τρελό, ταξιτζή σίγουρα. Του είπα ότι είναι μαλάκα, αλλά δεν με πίστεψε. Δεν έχει να κάνει. Τι δουλειά κάνει. Συκτικός δηλώνει. Ρε, που. Αυτό το ΣΕΠ κάνανε στο Λύκειο, δεν πήγε καλά. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός δεν πήγε καλά. Κάποιους ανθρώπους τους έβγαζε πάντα λάθος. Πήγε ο άνθρωπος, έγινε ψυκτικός, τον έβγαλε το βιβλίο. Μαλακίες. Με τέτοια γνώση ταξιτζή έπρεπε. Από συνωμοσίες ξέρει καλά όμως. Μα γι' αυτό σου λέω λάθος δουλειά. Έλεος με τη Λουκά, έλεος, Παναγία. Έτσι, κλείσμα, να βλέπετε τι τραβάω, κλείσμα. Τι τραβάς, μην το σηκώνεις δηλαδή. Πού να το ξέρω, μωρή, πού να το ξέρω την αυτή. Καλά, μην τη βγάζεις έστω, δηλαδή τη φταίμε, τέλος πάντων. Φταίτε, γιατί εγώ γιατί να το πληρώνω εγώ για να το τρώω μόνος μου, να το κρατάω μέσα μου, να την πάθω εγώ. Όχι, όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Ο Πάνος ο Καμένος δεν είναι ίδιος με τον Γκουικάρα από το καρτούν, από τον Nesquik. Ο Πάνος ο Καμένος, θα μπορούσε να. Και να μην λες τον κόσμο να πάρει τρελόχαρτο. Σε λίγο θα τους πεις να αρχίσουν να σκέφτονται κιόλα. Χοντρό, το έχω χοντρίνει κι εγώ. Βέβαια. Όχι, τέτοια χοντράδα δεν θα την πω, θα μαζευτώ. Αγάπη μου, χρόνια έχουμε να μιλήσουμε. Είσαι καλά? Εγώ καλά είμαι. Εσύ γιατί έχεις χρόνια να πάρεις? Εντάξει, σ' ακούω ρε Αποστολάκο μου, μόνο σ' ακούω. Δεν υπάρχει και πολλή διάθεση. Είμαι ο κολλητός του Μελισανίδη που μιλάγαμε τότε για τον Μελισανίδη. Α. Σε παίρνω για αυτή τη μαλακόφατσα τον Ανέλτο με το ίδιο επίθετο, το Β' όμως. Ναι, ναι, τον εντελώς. Που βγαίνει σε 50 κανάλια την ημέρα. Πες τους στα αρχίδια μας και που είναι Ολυμπιακός και 10 φορές στα αρχίδια μας που είναι βουλευτής. Μεταξύ μας και ο Τσίπρας, γιατί δεν τον κάνει κάτι υφυπουργό, κάτι. Δηλαδή τέτοια γκρίνια την αντέχει. Ούτε παντρεμένη 15 χρόνια να ήταν. Σαν κακογαμμένη γκόμενα όλη την ώρα. Ή χωρίσε τον ή κάτω να κάτι, παντρέψτε. Βάλτε το σε υπουργείο, κάτι. Τι ζαλάδα αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Μου τόση μύρλα δεν αντέχεται. Χειρότερο από την Παπακώστα είναι. Θα ήθελα να σου κάνω μια έκκληση, είναι πολύ μεγάλη. Έκκληση. Ναι, ναι, ναι. Έχω γράψει ένα τραγουδάκι και επειδή σε έχω δει ότι έχει φύγει από τον Αλφα και ψάχνει για δουλίτσα, σου προσφέρω μια πολύ καλή δουλειά με τον αντιθή Πάτσο. Κολλάνε όλα αυτά μεταξύ του που είπε, πιστεύει. Έχει γράψει τραγουδάκι, του θε δουλειά, τι δουλειά. Το τραγούδι είναι για του Πάτσου. Απλά θέλω να αντιθεί Πάτσο. Ωραία, τραγούδισε το φίλο μου, παίξει το πάμε. Hey cops, look at me. Hey cops. Καταλαβες. Βάλε και τα drums, δεν μου το βάζεις. Το θέμα είναι ότι αυτό που θέλω να κάνεις είναι πολύ απλό. Είναι να κάτσεις κάτω και απλά θέλουμε 200 άτομα να σε κατουρίσουμε. Γίνεται. Εύκολο. Τσάμπα. Όχι, να πληρωθείς. Όχι, θέλω να πληρωθώ, θέλω να πληρώσω. Να το κανονίσουμε, να μου στείλεις email. Να πληρώσω θέλω, παιδιά. Αυτές τις χαρές τσάμπα δεν τις παίρνεις. Πες στο καμπουράκι να μην δείχνει το πρωί. 7 και 10 εκπομπή είναι ώρα της 7.30 ώρα όλο δείχνει. Έχω αλλάξει σταθμό. Δεν λες που δεν κλάνει και δεν ρεύεται. Τυχερός ήσουν να πάω σήμερα μόνο τα βυξήματα. Αυτό θα μας χέσει ρε Αποστόλη λοιπόν. Μα του ήρθει πρωί είναι, δεν κατάλαβα. Δεν σας κρύβω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ότι αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα αν αξίζει τον κόπο να έρθω εδώ στη Βουλή να παραβρεθώ, διότι καταστρέφουμε τη χώρα. Καλά, μπορεί να την καταστρέψει όλες τις άλλες ώρες. Για μία ώρα μπορεί να πάει στη Βουλή να διασκεδάσει λίγο με τον Κούλη και να επανέλθει μετά στο θεάρεστο, μάλλον, έργο του που είναι η καταστροφή της χώρας. Δεν το έχει καταφέρει μόνος του, δεν το κάνει μόνο αυτός και οι προηγούμενοι. Και από ό,τι νιώθω και βλέπω και οι επόμενοι, άλλωστε με αυτό το κριτήριο θα βγάλουμε τους επόμενους. Μπορεί να καταστρέψει άνετα τη χώρα όπως όλοι οι προηγούμενοι. Νομίζω ναι, καταλληλότερος βγήκε. Win-win, όπως λέμε. Άρα λοιπόν αυτή είναι η παιδιάστικη λογική. Για να είναι win-win η στάση, το αποτέλεσμα, όποια στάση και αν έχει, είναι του τσακαλώτου αυτά, ναι. Είναι win-win. Του τσακαλώτου λοιπόν είναι αυτά, τα win-win είναι του Γιώργου Παπανδρέου. Οφείλει ένας πρωθυπουργός να ξέρει την πρόσφατη ιστορία του τόπου και να τιμά τα εθνικά κεφάλαια του τόπου. Πρώτος που μας το είχε φέρει στο δημόσιο λόγο, δεν είναι ο τσακαλώτος, ήταν ο Γιώργιος Παπανδρέου, ο τρίτος Γιώργιος, ο δεύτερος Γιώργιος, ο τρίτος Παπανδρέου. Πρέπει να τα θυμάται αυτά, οφείλει ο Αλέξης Τσίπρας, τέλος πάντων, το παρέκαμψε από τα win-win, μένουμε σε ίδιο περιβάλλον, πάμε στα γαβ-γαβ. Νομίζω ότι η αίθουσα πρέπει και τα κόμματα να σοβαρευτούν, πρέπει να δηλώσουν και να μην λέτε σύνθετη ονομασία. Να λέτε δίνουμε εν συνθέτω μορφή τη λέξη Μακεδονία. Αυτό είναι το αντρικό. Και τη λέτε σύνθετη ονομασία. Σύνθετη ονομασία. Τι θα πει σύνθετη ονομασία? Και ο σκύλος Γαβγαβ είναι σύνθετη ονομασία. Πρωτεύουσα του Γαβγαβ είναι τα Σκόπια. Μπορούμε να το λέμε έτσι. Η Ελλάδα προς βοράν συνορεύει με την Αλβανία, το Γαβγαβ και την Βουλγαρία. Βασίλης Λεβέντης από την χθεσινή Βουλή. Περιμένω εδώ στην ουρά σε ένα ιατρείο τη σειρά μου και πήρα να καυγαπτήσουμε λίγο. Τι γιατρός είναι? Ορθοπαιδικός. Τι έπαθες, μάνα μου? Έχω κάτι θέματα με τον νόμο από το γυμναστήριο. Να σου πω λίγο τώρα. Καταρχήν βλέπω ότι μια ολόκληρη εκπομπή για τις βλακίες του Τσιριχτού δεν φτάνουν, έτσι. Πού να φτάσει, παιδί μου? Σε να φτάσει. Το άλλο εκεί με την κόκκινη γραμμή, μήπως λόγω θαλασσινού νερού αλατιού γίνει η ρόζη γραμμή αυτή και δούμε χαρά στα σκέλια. Και εμείς και αυτοί. Α, αν είμαστε χέρι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αυνανίζεσαι? Όχι, με τη μεριά του έχω το πρόβλημα. Α, οπότε θα το λέγαμε ότι υπάρχει και ένας ξενιστής. Βέβαια, φυσικά. φυσικά. Σε βοηθάει ο ξενιστής για να μην νιώθεις την οικειότητα. Ναι, για να πηδάω παρθένα, ρε. Αυτό σωστό, λέει. Σωστό, σωστό. Έχεις δοκιμάσει ποτέ την αυτοπεολυχία? Όχι, δεν φτάνω. Εσύ τα καταφέρνεις? Είναι το πίπα selfie που λέμε. Δεν το έχω καταφέρει αυτό ακόμη. Θέλει μεγάλη βλογησία. Έχεις κυλίτσα? Δεν έχω, αλλά δεν. Είναι η κατασκευή τέτοια, ρε. Φίλε, με για δύο μέτρα. Α, τον έχεις μικρό, υψηλή. Α, ναι, σωστό. Υψηλή, ναι, δυσκολεύεστε. Τέλος πάντων, με λίγη προσπάθεια δεν είναι τίποτα. Δύο-τρία πλευράκια να βγάλεις. Μέρλι Μάνσον θα γίνω. Δοκίμασε το, φίλε, δεν ξέρεις τι χάνεις. Εγώ δεν ξέρω, από κάτι φιλαράκι από το χωριό. Και βασικά, επειδή είναι και της μόδος, αν δούμε τα selfie, γι' αυτό δοκιμάσαμε και το selfie πίπα. Δηλαδή, φωτογραφία, πόσο πια. Στο έχεις και τη φούστα, βολεύει καλύτερα. Ναι, ναι, είναι άλφας. Μήπως τώρα όλο αυτό το σενάριο με τους δύο εκεί πέρα και τα λοιπά θα γίνει 2 προς 8. Δεν αποκλείεται, θα φανεί. 2 προς 8 και μήπως το στήσαμε και εμείς. Με τους Τούρκους λες τώρα. Ναι. Θα φανεί. Κοίταξε να, στις διαπραγματεύσεις είμαστε πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Εγώ εμπιστεύομαι τον Αλέξη και πάνω από 17 ώρες να κάτσει. Το βλέπω. Δεν θα δώσουμε μόνο 8. Επειδή πιέζουν οι Τούρκοι γενικότερα, να τους κάνουμε το χαρτίρι να δώσουμε εμείς στους 8, να είμαστε και μάγκες ότι το κάναμε για να σώσουμε τους δύο και να είναι και όλοι χαρούμενοι και να πάμε στο διάλογο, λέω εδώ. Μπορεί να χαρεί και η διεθνής κοινότητα. Δεν το αποκλείω, αλλά με τις διαπραγματεύσεις του Τσίπρα, μην δώσουμε και τα σύριαλ όλα πίσω. Τα τουρκικά, ξέρω εγώ. Ικανό τον έχει. Άκουσα την φαρμακευτική Τάναβη ότι κάνανε νομιμοποίηση. Κάτι κινείται, κάτι κινείται. Δηλαδή, καλύψαμε όλα τα προβλήματα της υγείας και μας έμεινε αυτό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δηλαδή, η φαρμακευτική Τάναβη πρέπει να νομιμοποιηθεί, ας πούμε, ή να χορηγηθεί για τη φαρμακευτική χρήση όταν καλυφθούν όλα τα προβλήματα της υγείας? Τα έχουμε λύσει όλα τώρα. Τα έχουμε λύσει. Δώσ' του φούντα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μαλακία αυτό που λέτε? Μαλακία, ξεμαλακία. Μαλακία, ξεμαλακία, μαλακία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Το χασισάκι, καλά κράτη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η φαρμακευτική κάναβη είναι κάτι διαφορετικό από το χασισάκι. Δεν θέλω να σας ταράξω. Τι ψηφίζετε? Εγώ, κουκουέ, 100.000 στρέμματα δώσανε για να φυτευτούν χασισάκια. Α, ξέρετε τώρα, δεν είναι άιντε έτσι τώρα. Με στοιχεία μιλάτε. Εγώ νόμιζα ότι είστε κανένα ηλίθιο που απλά πετάει τέτοια. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία. Ναι. Πες το, εντάξει. Τέλος. Ταξιτζή? Όχι, οδηγό. Uber. Αν είσαι Uber, έχει όλα τα φόντα για ταξιτζή. Νόμιμος. Όχι, δεν έχω. Κακός. Τι οδηγός είσαι, τι οδηγάς? Αμάξι. Δικό σου, ιδιώτη? Όχι, είμαι σε μια εταιρεία. Μαλακία κάνεις, πάρε και κόσμο μέσα. Τέτοια γνώση είναι κρίμα να πηγαίνει χαμένη. Έχεις κάνει άσπρα τα μαλλιά, μαύρη την καρδιά. Σε μια νύχτα μου έχεις κάνει το φτωχό κορμί, σαν το δέντρο που το κάψαν χίλιοι κεραυνοί. Γιατί με πρόδωσες, γιατί? Θάλασσα μελάνι, να ήταν κι ο ουρανός χαρτί, πάλι δεν χωράγε να γράψω, τι τραβήξα τη νύχτα αυτή. Γιατί. Ποίηση είναι και αυτό, γιατί το είπε μόλις το ακούσαμε, να ήταν η θάλασσα μελάνι, πολύ μελάνι, και ο ουρανός χαρτί για να γράψει αυτά που ήθελε. Ο Πέτρος Αναγνωστάκης είναι αυτός που ακούμε, γιατί σαν σήμερα, έχουμε πολλούς ποιητές και πολλούς αναγνωστάκηδες, σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο άλλος Αναγνωστάκης, μεγάλος κι αυτός, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη Μάλφη έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας, σαν σημαία καρφώσατε σε εξώστες. Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής. Θα πέσει η πόλη. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Σε μέσα στις φλόγες όσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφραγες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφραγες στους δρόμους. Και με αυτό πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Τι τέλος δηλαδή? Αρχή, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες. Αρχίζουν σε λίγο, μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Κορφώσατε σε ψώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κορφώσατε σε ψώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την νύχτα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη για την Παρασκευή, ρε εσύ. Μάλιστα μια φάρσα που είχες κάνει με ένα τσιγκάνο που σου έλεγε μέταλλα και τέτοια πουλιά κτλ. Που του έλεγες εσύ πουλάς πατάτες και σου έλεγε αυτός όχι, δεν είμαι τέτοιος γύφτος και τέτοιος. Α, ο πολιτισμένος γύφτος, ναι. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις ένα τσιγκάνο. Δεν θυμάμαι τώρα καλά, αλλά χτες το θυμήθηκα. Που σου έλεγε εγώ έχω δύο γιους, θα πάνε φαντάρι. Ο γύφτος, ο πολιτισμένος. Θα το βάλει, Αποστόλη μου. Θα στο βάλω. Την Παρασκευή, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα τον έναν, το μοναδικό, το πολιτισμένο γύφτο της Ελληνοφρένειας. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής? Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει ιδέα να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως? Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει το Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας? Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνα σήμερα, είμαι και αυτός. Τα Παλαμά. Παλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος, θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο? Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Α, τι γύφτος, σε καρέκλες? Όχι. Τι γύφτος? Σίδερα έχω. Α, μέταλλα, μέταλλα. Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1400 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακίες. Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ιδέα? Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές αν μας εξαιρέσουμε. Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμά και πε το χρήμα από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι? Οπότε νιώθω απογοητευμένος. Δύο πράγματα ακούω. Θα ήθελα μία αφιέρωση. Τα λόγια της αγαπητής Μπέτης Μπαζιάννα, το λιγμό που κλαίει κάθε 5η Ιουλίου. Μη με σκάς. Νιώθω το ίδιο πράγμα όταν ακούω τους στίχους του Λάζαρου Ανδρέου σε ερμηνεία του αξέχαστου Νίκου Παπάζογλου. Όμως εγώ θα ήθελα ο πόθος μου πριν ξεθυμάνει να παίρνει η νύχτα την ανάσα μου, τη γη στους μόνους να ζεστάνει. Έτσι νιώθω όταν ακούω και την αγαπητή Μπέτη Μπαζιάννα. Συγκινητικό. Όμως εγώ θα ήθελα. Κάθε 5η του Ιούλη. Εγώ κλαίω. Το πόθος μου πριν ξεθυμάνει Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Να κλαίβε η νύχτα την ανάσα μου. Εγώ κλαίω. Της γης τους μόνους να ζεστάνει. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Περάσω λίγο τον κύριο Σίμιο και να βάλεις μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Εκεί που έλεγε ότι συναντήθηκε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου στο ασανσέρ, μου έρχεται ζηνέ για το τραγούδι αυτό. Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, να σκεφτώ. Αυτό να σκεφτώ. Τι λες, ρε παιδί μου, πώς πήγε το μυαλό σου εκεί. Έλατε. Εντάξει, δεν είναι πολύ πρωτότυπο, αλλά μου αρέσει. Μου αρέσει μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, ένα δικηγορικό γραφείο πήγα να παραλάβω ένα χαρτί. Και από το ισόγειο πατάω το ασανσέρ στον τρίτο. Βλέπω ότι κάποιος έχει πατήσει το 2. Μόλις φτάνουμε στο 2, ανοίγει η πόρτα και. Ποιος? Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Ποιος? Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Τι είπατε? Για την Παρασκευή, φάρσα στην τουρκική πρεσβεία και καπάκι αυτούς που σου λέγανε ότι θα δημιουργήσεις διπλωματικό επεισόδιο επειδή έκανες την πλάκα. Good morning. Καλημέρα. Good morning, this is Mina Jampolos, how are you? You speak English? Unfortunately, I couldn't speak Greek, I'm so sorry. Okay, there is no problem. I speak English, me. Ah, okay. great. Yes, okay. I call from Maximou Megaron, the Prime Minister's office, Mr. Papandreou Jeffrey George. I know. The son of Margaritas. Hold on, what is your position over there? What is your duty in the Maxima? I am the secretary of Mr. Petalotis, you know? Yes, I know him very well. I know him personally. He's my friend. Okay, your friend. He's my friend too, Mr. Petalotis. He's That's very great. Good at company. And your name is? Lelos Observers. Leo Observers. I call about the pedila, the present, the gift that Mr. Erdogan do to Mr. Papandreou. Mr. Erdogan gives present to Mr. Papandreou. Yes, a couple, a zevgari of a pedila. Okay. You know? Yes, I know. The pedila. And my prime minister, my prothipugos, Mr. Papandreou, wear the pedila in the hotel, το ξενοδοχείο, and he tried to walk, περπατήσει, but he couldn't περπατήσει because the pedila have a problem. Where did he wear this? In Erzurum? In the hotel. In Erzurum, in Turkey? Γαλοπούλα, yes. Okay, in Turkey. So, if there is a problem, can ύστερα, take care? Καλά λέτε, ύστερα ήταν ένα πρόβλημα. There was a problem with the pedula. I understand, there was a problem in the pedula. Why don't anybody take care over there in Turkey? Ah, there is the ρητό that αν απομακρυνθείς από το ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζετε. Because we left Turkey, we can't change the pedula now. That's what you say? Now you want to change the pedula? Yes, of course. You treat us. Mr. Erdogan, treat us. Κροϊδεψε. No, I just would like to say you that. You, Mr. Papandreou, wear the pedula in Erzurum. Ναι, ναι. Okay, and you... In the diadromos of the hotel. I understand, my friend. Okay. And you saw that there was a problem in the pedula. So was Mr. Droutsas. Okay. The minister of Exeterica. I know Mr. Droutsas. You know, Mr. I know. Is Mr. Droutsas your friend too? No, I just my know friend. Him. I just He's also person. Good at company. But I am afraid, Fuvame, Mr. Erdogan, the Kardashian. Yes, Mr. Erdogan's Kardashian, Mr. Papandreou, yes. Yeah, they are Kardashian. Yes, they're I don't know why. Yeah, Kardashian. Mipos, maybe he's mad. He's no mad. He's... He gets angry, so he wants angry to change it. Because Mr. Papandreou told him about the flights. Yes. Huh? Could you send us an email and tell us the problem about the pedula. Of course, I can. So I can send it to the Prime Minister's office directly and ask them to change the pedula. Ah, great. Let me ask you, να σας ρωτήσω, is there a manual, εγχειρίδιο, you know, some pages, so was the president of me, to read the how to use the pedula. Okay, we ask about it. Do you know the use of the pedula? Because the president, my president, couldn't walk. He couldn't walk. Okay, just send us an email so I can find you a manual to how to work it. So, I want to inform you, να σας ενημερώσω δηλαδή, ότι the next time Mr. Erdogan can do gifts to my prime minister, not so multiple, he can do to him some easy gifts. Okay. I tell Mr. Erdogan not to give such difficult presents to Mr. Papandreou. It was difficult. Something more simple, okay. Of course, for the next time. Not simple, just, I mean more easy to use. Just to know, easy to use, of course. Okay, my friend. Nice to talk to you. Thank you very much. Bye. Σε παρακαλώ, Αποστολάκο, θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή, φίλε μου καλέ, τον αυτιά που παίρνει συνέντευξη από τον Τζίπρα και λέει θα βγατήσουμε το μισθό, θα κάνουμε το νέμφια κτλ. Και λέει ο αυτιάς μάλιστα, σε περιμένω να το ακούσω, σε παρακαλώ. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Εάν παρακαλάς τόσο θα το δω. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, λένε κάποιοι ότι πίσω από το περιουσιολόγιο ενδεχομένως να κρύβεται ένας έκτακτος φόρος περιουσίας. Αν δηλαδή δεν πάτε καλά στα έσοδα με όλες αυτές τις ελαφρύνσεις, μπορεί να ξημερωθούμε όλοι οι Έλληνες με έναν έκτακτο φόρο περιουσίας. Πίσω από το μυαλό των οικονομολόγων του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κάτι τέτοιο, κύριε Πρόεδρε? Μα εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε να καταργήσουμε, τους έκτακτους φόρους. Εμείς μιλάμε για ένα σταθερό, μόνιμο, απλό, με προοδευτική κλίμακα φορολογικό σύστημα. Και δίκαιο, πάνω απ' όλα δίκαιο. Τους έκτακτους φόρους, την έκτακτη φορολογία, θέλουμε να την καταργήσουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η μεγάλη παθογένεια του τόπου μας. Μάλιστα. Τώρα θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Στη μνήμη του μεγάλου τεράστιου Ιωσήφ Στάλιν, τον ύμνο το Κόκκινο Στρατό, ο οποίος διέλυσε τον φασισμό. Από πού είσαι? Από εδώ, από Αθήνα. Δεν είσαι από Αθήνα? Από Αθήνα, είμαι από Αθήνα. Καταγωγή? Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Βουλγαρία ως πολιτικός προσφύγας. Στη Βουλγαρία, κατάλαβα. Γι' αυτό θες το Σταλινάκο, μάλιστα. Πάντα δυνατός. Γεια σου, Βουλγάρα μου, εσύ μωρό μου. Γεια.